išli u tu prkosnu zemlju u kojoj nikad nema mira. Zavolećiš taj narod kojem srce na razumu dominira. Dađeš li u tu prkosnu zemlju u kojoj nikad nema mira. Zavolećiš taj narod kojem srce na razumu dominira. U kojoj nikad nema mira. Iz onog naroda znam te, što se nikom smuta ne sklanja. Da njega nema, jači ni veći, on se ne plaši ratovanja. To vam je onaj narod, ba znam te, što generata u sebi nosi. Njemu je najveće zadovoljstvo da najjačima zaprkosi. Dađeš li u tu prkosnu zemlju u kojoj nikad nema mira. Zavolećeš taj narod kojem srce na razumu dominira. Dađeš li u tu prkosnu zemlju u kojoj nikad nema mira. Zavolećeš taj narod kojem srce na razumu dominira. U kojoj nikad nema mira. U kojoj nikad nema mira. Zavolećeš taj narod kojem srce na razumu dominira. Dađeš li u tu prkosnu zemlju u kojoj nikad nema mira. Zavolećeš taj narod kojem srce na razumu dominira.